نړیوی خلک رازود ایمان لا خو آباد آباد کور د ایمان امارات اسلامی امارات اسلامی تل دیوی امارات اسلامی نړیوی خلک رازود ایمان لا خو آباد آباد کور د امارات امارات اسلامی امارات اسلامی تل دیوی امارات اسلامی لا هر بدرنگ تورا دی معصوم معصوم دا امن کور دی پا دی دا هر مظلوم لهر بدرنگ تورا دی معصوم معصوم دا امن کور دی پا دی دا هر مظلوم ټول جهان تی اعظم سمالو سوز مغلون مزاج او د امارات لا خو آباد آباد کور د امارات سوز مغلون مزاج او د امارات لا خو آباد آباد کور د امارات نړۍ راوي خلک رازو د امارات لا خو آباد آباد کور د امارات امارات اسلامی امارات اسلامی تل دیوی امارات اسلامی دای مؤسس المار ملا محمد عمر امیر المؤمنین او داد الغار دای مؤسس المار ملا محمد عمر امیر المؤمنین او داد الغار دا کرامت سمر بیوی تر محشار یا بل سبحان اخی پور دا امارات لا خو آباد آباد کور دا امارات یا بل سبحان اخی پور دا امارات لا خو آباد آباد کور دا امارات نړۍ راوی خلک رازو دا امارات لا خو آباد آباد کور د امارات امارات اسلامی امارات اسلامی تل دیوی امارات اسلامی سرګ نصرت مال د استشهاد کار په دیوینو او خلوص آباد سرګ نصرت مال دی د استشهاد کار په دیوینو او خلوص آباد لری محبوب شعار غږ د الجهاد کار دې منزل نور د امارات لا خو آباد آباد کور د امارات خیر مزد منزل نور د امارات لا خو آباد آباد کور د امارات نړۍ راوي خلک رازو د امارات لا خو آباد آباد کور د امارات امارات اسلامی امارات اسلامی تل دیوی امارات اسلامی هر کی بر جن کړی پر میدان اسکور هر زور ورته و خو د خپل زور هر کی بر جن کړی پر میدان اسکور هر زور ورته و خو د خپل زور په الهی نصرت دا گلشن سمسور برد حیبت حضور خور دا امارات لا خو آباد آباد کور دا امارات برد حیبت حضور خور مارا لخنا بادا باد کور دا امارا نڑی راوی خاک را زور دا امارا لخنا بادا باد کور دا امارا امارات اسلامی امارات اسلامی تندوی امارات اسلامی دای پرختیای حق دا وقت خلافات پټول جهان کې دایل مرد عدالت دای پرختیای حق دا وقت خلافات پټول جهان کې دایل مرد عدالت رب دې پخپل فضل وکړي حفاظت نه وایي کوبار شور د امارات لخنا بادا باد کور د امارات نه وایي کوبار شور د امارات لخنا بادا باد کور د امارات نړۍ راوي خاک را زور د امارات لخنا بادا باد کور دا امارات امارات اسلامی امارات اسلامی تندوی امارات اسلامی دا حجاز کروان ها غسیروان نا استعمار منی نا پرد ارمان دا حجاز کروان ها غسیروان نا استعمار منی نا پرد ارمان شم احمدی ترنا سلزل قربان بیبا جهان کی تو دا امارات لخنا بادا باد کور دا امارات بیبا جهان کی تو دا امارات لخنا بادا باد کور دا امارات نڑی راوی خاک را زور دا امارات لخنا بادا باد کور دا امارات امارات اسلامی امارات اسلامی تندوی امارات اسلامی نڑی راوی خاک را زور دا امارات لخنا بادا باد کور دا امارات امارات اسلامی امارات اسلامی